الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيوب بيمي هذا توب الرجل تلدو بانغو إيه أنا بيتيدو غرباجي واتساب إيه بنغناني هنفوف yidbe al mustafa sallallahu alaihi wasallam sarewani mok awada awawa yide Allah gilde mato Allah peñata hande ko aljuma wama adraka ma aljuma nyande hen darnge jogori darade adama nyande hen taga nyande hen onati aljanna nyande hen o yalti kullon ladde fof hande ene kuli hade lital wutede ndurtoto Allah dum non reenu rutade to Allah ada anni yi wadde ko welani Allah ada fibe bernde ma wadde ko Allah yida ada habbi talkuru ada wadi shirk ada hata bilejo do jodida do tan lital wutte tan duttuda e Allah ada woni odo alhali mu fewani e Allah yorok alruken battane modje duttuden makko eden jodi eden pewi eden uri omo wela en eden gandi golle men nanata en aljanna dum non wiya golle hikma o illa o buri mojjude hen koko gasdo gasiri do khawatim yo alokin batana moji bandirabe seydabe Allah jangtimo to defter mako tedunde o wi chagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيمبه e ada yimbe jinneji kule Allah koy kule odo nyalawmo ganduda jinnado nafata biyum biddo nafata jinnado chen Usman ande awino jinnado ma biyum tawdum le daraja mudu aha darge wadi ko pala suuji so wurtama yimbe fewn dogat don be bornaaki chomchi don fala ansaba baynum hay goto dogatako hay goto daratako so dereji ndokire hay goto daratako so sirade ari hay goto daratako so warnyere hebi koppi hay annaba biyar ko horam wadi ko pala suuji be nyamo bi riba deede mawni en janay leydi nanobe bibbe be jiyaake galleji en liggira en dimumen be do ni piekaaje hunuko be do malaikaaje ni puro dumen be do malaikaaje ni piedumen tonne hulbini wadi ko etapuji sa so a habde deftere ma to a anda to paada a anda ko nyaamal kibirta a anda ko nanal a anda ko ciagal keji kibirta dereji ma bandiraabe sehilaabe dum non mo mbiida kañum wasila ma o tinno nando mo hande namdu mbiyamo cerno an kam ton to dargi no tinno haalam hoto jogormi tawdema ko ribe bonnaaki chomci do ko do siraadi do be do naare jengul be do jene jengul siraadi buri ene juuti ene seyi way kono lebol ni be do ngarande bafa holton ko dereji ro ko do warnjir hebi dando adam yi kanyum ala ko jogoni yimbe do holto tawarma tinu yo halane allahi fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur hada dum allahi inna wa'da allahi haqq kala ko allah fodi ko gonga te ko allah hali ko firtora ko bandiraabe sahilaabe en jettima e bonen ha batten yeddude allah so Allah hali mbasen nande so cerdo ma hali nana helo ko Allah wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum nyagode mi ndokka on topada Allah wi sa nyagi mo rokete wallahi alladhi la ilaha illa huwa Allah so rokki mo rokkat ma ko ko nafat ma ko so hali mo hadma ko ko bonnatu ma ko so rokki mo ko dokkal so hali mo ko dokkal pamata dun non ma ja ha jida Allah ganda Allah batta hirsude Allah jamira jamiro njaba jamiro mako gona jiado Allah den pamata dum do yenne sa woni jiya do buudi buudi ntara ko buudi ti kala ko ay bi e bebbe o a jettara hitterte on dokam ad anyim a anyanimu a jakkata ha digga ko jidda rukum ko banna moy huno ko hol sababu sabu ad yidimo horsinum Allah jiya do makko mo horsino o subono dum ko modje mum o riwana dum ko bone mum o mo sura dum ne bewa surteni wala nagge surteni ha naata aljanna ene danda e bone aduna bandirabe sahilabe pam do fami mum famani famani jiwo wi kam cerna usman mi opani bileju mi opani fibirbaaji wallahi ala dum yahan dubi noga saydar mi danani mi nanani alkhairu jamaa beedima donkumi dey san o don gandi bonira o don gandi ami woni mo wawa donkudo mo wawa hay sudde judu ya allah ya rahman ya rahim wa hay nodude allah amman yujibul mudtarra idha daa holi jakto jakdo so wana Allah bandirabe seylabe mo cikkuda ene way jaktude mo kanko o mo jaka so jaki hol jakto mo bandirabe seylabe kede ko Allah hali inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir la ilaha illa Allah chan usman ko Allah hali Allah andi ko faate darnge made arata e holde wonar hol waqtu hol nokkudo hol fuddorto hay goto anda hay nelado anda jibril nandi nelado sallallahu alaihi wasallam man darnge o wi mo namdir e namda da fof hay goto buran andu goddo o dum non mo cikkudani andi ko wirni ko yo halana man darnge kam bare eden doga sen dogito paden fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'a allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin sabi ada doga jeydo leydi je asman je mayo je lana je fof haro pada ada way dadara dum non sa ada doga payra ko ta allah ngare dogen paymto allah bandirabe sehilabe so hakkere hokki jawdi mayi dum lo ronki jibinde dum lohi hol gaddo to ko allah jomiral subhanahu wa ta'ala ngare nyaago den mo ko woni redu ko woni rangode babirado e yumirado Allah ne andi ko won ton o wiyani man o wi ko ma gila malaika so andule so malaika andi natti wonde ghaib hada ma funtede biya on kale umde qur'an mon docteur be ji fetis ala fetis o de yi ha watti yede de nden taw malaika o andi dum woni balde nogas e je temdere nogas natti wonde ghaib hankadi arsukum andama balde mu gandam ko malado ko malkisan fo andama hankadi malaika andi natti wonde ghaib o wiyani man o wi ko ma fir arham jomiral subhanahu wa ta'ala o rutti cen usman ko wi wa ma tajri nafsum ma za taksibu ghada nafsu ado ko nakira fitanu fof anda ko jogore hebde jango badano mo liste kare on o mande ko jogore hebde jango o mande jodo jogore mayde o mayar ko jir o mayar ko wala o mayar ko jam o mayar ko ceedu o mayar ko dabbu o mayar ko mo sujju o mayar ko mo am o mayar ko mo wirde o mayar ko mo juula o mayar ko mo holdo mayar yo halane bade kanko hore makko o rento worno shield bale mo dade mayde وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هيدا ما يرى عندا عندا نما يرى من فيت كاي درا عندا كبر موسى نغور نما كوفف عندا روم عندا دو ما يتا عندا أرسوك ما دو يورا ko defata ko a anda so ma nyamdum ko tafda ko a anda so ma bornodum chomcidi anda so ma borno biye mo jibinda o ada fop anda so mo fin jinnaado anda so mo wer dum non haydara a anda ngare je dutten to Allah gandu jomira subhanahu wa ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim hunde fo mo andi jomira subhanahu wa ta'ala odo fori nyaged odo fori huled odo fori hersed odo fori teddined Allah subhanahu wa ta'ala bandirabe sehilabe Suleiman Ben Daoud o mo jodde ministre makko malaike maut malaike jetto pitali o ene jeew ministre o jeewi ministre malaike o yehi o wi Suleiman ministre o Suleiman an kam holo odo jeewonnode min o odo ko malaike maut o wi malaike maut o wi wadde min kay mudo ndi leydi mi da wonde do en o yot sababu o mi da wonde malaike maut mudo o wi do jaada fo kamaay o wi ala min dal wat hendu tan yonom hind yonom end annabi suleiman wi hendu yonomo end onawa end wonani dum mun hojomaaji malaika moto arde suleiman wima an kam oodo mo ƴewonɗa kam sabaw ƴew ɗum ni o wi oɗo suleiman komi biyaɗo mi ƴettu fittano makko toon to hinni mi tawani mo hinde taw momi ga baytul maqdis ɗum woni mi kawis o ñaagui yo yaato fittaato makko iwata to ɗum noon hay dara a anda ko pewjanta ko maydema woni hen a anda ko pewjanma ko pewjata ko aljanna walla jeygol ma woni hen ɗum noon haydara en ganda hol ganduɗo woni alimul ghaibi wa shahadati huwa arrahmanur rahim woni allah garen dutten to allah bandiraɓe seyto arsukuma o kanko jogui wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbi samaa'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun arsukuma woni ko do asma allah jogi ɗum allah waati e on la ilaha illallah e joom asamane leydi ko allah haali ko gong no kaldata hani no kaldata min ceerno ousmane ni allah ko haali ko gong kanko jogui arsukuma ɗum noon yo ɓerde ma deeƴe hoto liggo hay goto hoto haaside hay goto hoto haaɓe hay goto hoto sababu dokkowomo kañum rokkatamo onon foof kon jiyaɓe allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo mbiɗen ya juulema hande o wi sallllahu alayhi wa sallam hande ko aljuma mbaale baraji mane kew sa juulema gotol allah juulema laabi sabu kanko rutti o wi ala ko ruttara hoddira sona hoddira ceerno ousmane hoddira won ko rutta ɗum hoddira rutta ɗum hoddira wondo kadi wondo kadi ɗum non allah ta andi ɗum bandiraɓe sehilaɓe ibnu abbas omo toggini ɗum nelaɗe toggitno yimɓe aha o togginaɓe o toggini fadla o toggino zeyd ibnu harith o waɗɗo e mbabba o togginneɗo o waɗɗo e pucci o togginneɗo o waɗɗo e gueɗam o togginneɗo o mawni kinaki o fitaki becci o ndenomo andi aya o fala tousakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa hoto mante koye mon hoto mantu jinnaɗo ma so jinnaɗo ma manta mbiya bandiraɓe sehilaɓe ko katun jinnamu go tinde gaare uste ñagoɗo soɗon jiɗimo ñagon ɗemo mbal allah n dandamo toon to dargueto bandiraɓe sehilaɓe ceerno ousmane ibnu abbas oɗo komo kañum woni holondo o ko ɓi bamum nelaɗo ko ɓi abbas ibnu abdul mutalib nelaɗo duwanimo yo allah andinmo tawil tafsir oɗo woni hibre oɗo woni ko wen mi anda ko encyclopédia o wiyete e qouran kala ko fitti ko ɗon noon wayi e qouran karim ko bawɗo tarikh ko bawɗo tarikh arabeɓe ko bawɗo qabail ko bawɗo tafsir ko bawɗo hadith kanko jenti hadis ndesan o mbiɗa walde galle nen gorgolam maymoun en nela salah sallam fini ndesan om tohño ceerno ousmane holko waɗi nde o fini nde o ƴeewi téléphone makko whatsapp no foti message uji o dañi ala nelaɗo tokñi instan wi inna fi halqi samawati wal ard wa ihtilafi lleyli wannahari la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ɓeɗon jogui hakkillaji ɓe ubbani hakkillaji ala ɓe kutoto hakkillaji ɓe ƴeewi tagodi ni no wayi hawnade université botanique astronomie biologie technologie menɗa holɗum ɓe mbi tagɗo ɗum ɗo o ene foti rewede woni jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe kutori hakkillaji ɓe ubbani koye mabɓe bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo ene togguinimo so togguinen omo jangguino o jangguino ɗum kadi kala mo wondi o yiɗi ko yo andu no rewri allah o jangguino ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so wano ni ndeysan nenam ma wawno janggude qouran so ni wano nenam ma waw rattilde so wano ni nenam ma andu hadith so wano ni nenam ma andu ibnu mas'ud ma andu nadr ibnu harith ma andu aboubacr ma andu talha anda zoubayr anda ɓeeɗo adiɓe mbiyaɗa ya yiɗɗumen yiɗdeme ko yidde nela sallah alah sallam ɓeeɗo foof en ganda ɗumen ɓiɓɓe men ganda ɓe gandi frère jacques ronaldo ronaldino lionel messi ɗum ɓe gandi beel ɓe gandi ɓeeɗo ɓe ganda ndeysan bandira mabɓe julɓe idiɓe ɓe walladina jaau min mbadi walla mbi lil fuqaral muhajirin lukhriju min diyar ɓe ganda ɓeeɗo ɓe gandal ansar walladina tabawa udara wal iman ɓe gala walladina jaau min mbadim ala koɓe gandi ko ɗum ɓe muyni frère jacques dormez vous ɓe gandi ko ɗum joyeux novel ɗum ɓe gandi happy birthday wallahi so bamma mayi a wiyata frère jacques neddata ko ceerno ousmane babum kay mayi arkay gara ñangge kamil ko noon mbatta nelaɗo jangguinimo nde wonno ko jangguinowo o innama boistu mo allima sernaɓe fouta jangguinoɓe qouran jannoɓe sarif jangguinoɓe luka jangguinoɓe jangguinoɓe yo allah waɗe mum barke yo allah renon yon kis yon dañ yon dat yon jaafe ɗon kande duwonede bandiraɓe sehilaɓe wi e Ibn Abbas ne laado wimo ren Allah Allah ren ma holko fitu ren Allah ren keri Allah Allah ren ma o isa da nyaago nyaago Allah hol kaado wana min wallahi ko ne laado sallallahu alaihi wasallam hali o isa da wallikino wallikino Allah nyal fodi yakna abru yakna sayin o wi an yenen Ibn Abbas yenene de so yimbe be ndendi kambe fof be bi e be nafma be bawa nafdem sona ko Allah hajan ma so be ndendi be bi e be lorduma be bawa lordum sona ko Allah hajan ma kudi bamtama dereji njori kos ko jogoda hebde ko ka kebodum hoto hul hoto denjo hoto wujjo hoto fen hoto hoyno hore ma bandirabe sehilabe ren keli Allah ko dum Allah tabe ma njen to mawdo janginobe o on won holon al mustafa sallallahu alaihi wasallam kol walde uhud gonden bandirabe sehilabe en ji golle balle sahababe on ji masab ibn umair mayi odon gandi namdere bibbe mo hol gondo premier ambassadeur en islam ko masab ibn umair o ummi makka ori madina nyande fofu yimbe ne tuub o mo jangina be o mo firtana be o mo nodda be do en te ko gaale ko mushrikin gondi wabbe mo si entre des athées et des chrétiens des juifs je ne peux pas montrer montrer que je suis un musulman parce que avec le 21e siècle c'est pas possible ils vont me ridiculiser non ko non hay wadde sa hola ki di dama ahula hay pembada no pembere borna chocho hadma sikere ka julni innal munafiqina fi ddark al asfal min an nar nafiko ko les jeyngul wonal ne la sallallahu alaihi wasallam man tashabba bi qawmin fa huwa ma'ahum on nyamtindo yimbe koy mabbe wondi darnga kambe chogite firawno wa haman wo ubay ibn khalid bandirab sayla musab ibn umayr o do ko un jeune vraiment elegant wonno makande kon dewi ashadan la ilaha illallah yummo ko hadimo gaz hadimo electricity hadimo ndiyam o wi etto jawdi ma o fay madina amon do yimbe din ndew mayinde te ko urdo wonno ndew mayinde e walde badr e walde uhud be donki hay danje ko be ciurema so mbadi hore hunde koy de peñ so mbadi koy de horde feñ non ubira la ilaha illallah holto ecole mo yalti ecole iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ecole intelligence tolérance recherche beauté, foi, mais anda holdum indum fo e farais ekol njurum ngal hol jenginobe jengino ko biya an lettre ma o ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin an nel dar ko ha jurmoda yimbe sobe dewan cegal ma ko jengul pay dum non ya jiyababe ruttube Allah mbale ebe ndutto e ndoko peeta Allah be ngarbe ngarduran shirku be ngarduran bida mbale be ndarbe ndata aljanna o do ekol woni ekol Muhammad sallallahu alaihi wasallam badra bi sheilal den wolde de gasi Abu Sufyan hore heferebe e onon jumuna kono ciagal dum o tuubi ashadan la ilaha illallah muhammadur rasulullah o ngabido hayr odon gandi ko wi afikum muhammad mbale muhammad nan wonde mon muhammad mayani mbale abubakar nan don mbale umar nan don hay gor jabaaki mu odon gandi ko wadi mo namdade les trois zélites wana ne lat kala abubakar e umar odon gandi ko wadi namdade be ko be do goni base dino ciagal no nelado sallallahu alaihi wasallam rute jomum jon be do yuwa be do 3 be jidi ko wi onon base modo modjani base ngoronde so heli so itama kala ko jib ko wonno do hen helat ko ni be jidi wat be jidi bonu dino fo be jidi ko buri towde dino fo be telin dum bandiraabe sele paame dum do yenne be do jettotabe umar jettotabe abubakar jettotabe usman ko dum do be jidi wadde be jidi ko yude dino men mbi premier promotion mo nelal sangal salam jangino ko raté wonno jangani faamani wayli ciagal makko donc kala ko rew ciagal mabbe modjani on pami concept o ko ni be badata bandiraabe sehilabe o yi mbale nelad na demon mbale abubakar nan don mbale umar nan don hay gor jabaaki mu o yi alu hubal o noddi allah makko o yi allah makko mon hubal nelad o jabo demo ay nelado on gande nelado wiya mbalna don haydar halani umar hala nelado hala abubakar nde nelado allah hala on alli hala makko allah makko mo rewata o ko nden nelado sallallahu alaihi wasallam jabo demo joni non allah monne wi on mettinta hen la ilaha illallah wadon fiade gawe ko sabi allah ko sabu sunnal mustafa sallallahu alaihi wasallam wadon fiade gawe hande umar wimo e an gagno allah ay tarobe midabe wallahi ebe nguri ay yira mabbe sala ko musma umar wimo allah buri mawnude abu sufyan mi emin jogi uzza on gala uzza nelado jabo demo o wi allah maulana wala maula lakum la ilaha illallah ebe mbassoro mbi maybe abu sufyan wi e hande gogo e mbadi egalite walde badar on bari min hande min bari on umar bi importani maybe amen ko aljanna pay may mon ko jeygol pay e poti la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun be parani ɓe mayi naati aljanna, ɓe mayi jaafa, ɓe mayi mbaɗa e woynu goppa ɗon mbiya mbala on nañi ko Allah fodano kom hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu wajadna bal wajadna ma wa'ada rabbukum haqqa. Ɓe namdama jaafano aya wona no jangir wona no fay wona aya a arafo gannimi hen onon almuɓe ɓeɗo namda Quraysh naɓe mbale koɓe podano koɓe dañi ɗum ne laaƴi kañum ko fodano ko dañi ɗum. Ɗum noon ko ɗo kaɗen janggo jokken wolde Uhud jambare ɓe potani iwde hakkillaji men, ɓe potani iwde e sunnaji men, hol sababu ɓe mbiɗen ko yen ñamtinnelaɗo ñamtinenɓe. On jii koɓe sacrifice ko ƴiƴam mabɓe Allah rokkiɓe, ɓe coodi ɗum kadi Allah rokkiɓe pari o rokkiɓe ƴiƴam ɗam o naniɓe aljanna. Ko Allah woni moƴƴi kanko wawi sodde, kanko wawi rokkude jomiraɗo subahanahu wa taala. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفر إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.